राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 8 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसार का आश्रम राम साक्षाधन से ईश्वर जीव अविनाशी चेतना साक्षात सो माया कुछ भयोसाई ये स्वयं माया का विषम स्वयं अब स्वयं विषम हो जाए उसको दूसरे क्या करे ये पराधीन स्वयं हुआ स्वयं और स्वयं ऊर्जा छोड़े तो छूट जाएगा इसमें स्वतंत्र है समर्थ है योग्य है अधिकारी है स्वयं छोड़ सकता है स्वतंत्र है जैसे राजा मंत्री के पक्ष में हो जाता है तो मंत्री के पक्ष में हो जाता है वास्तव में मंत्री के वश में नहीं है राजा राजा स्वयं राजा है ऐसे स्वयं ये परमात्मा का अंश है परंतु माया के वश में हो गया स्वयं अविनाशी है और नाशवान पदार्थों के वश में हो गया नाशवान पदार्थों में ये ताकत नहीं है कि अविनाशी वश में कर दे स्वयं उनके वश में होकर देता है स्वयं चेत करे तो वश होता है तो संत महात्मा इसको चेताते हैं कि तुम स्वयं चेतन हो तुम जड़ नहीं हो ये माया जड़ है बहुत नहीं है दो चीज एक तो पदार्थ एक क्रिया एक बस मत हो पदार्थ क्रिया स्वस्थ क्रिया की जगह विश्राम करो कुछ नहीं और पदार्थ से भगवान भगवान का आश्रय और विश्राम दो चीज लिए दो चीज संसार का विश्राम संसार की चीजें देखिए उन्हें जगह तो भगवान और क्रिया की वचनता है उसमें विश्राम कुछ नहीं करना वो कुछ नहीं करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय पढ़ाई आदि करना है नहीं तो करना कुछ नहीं है ये करने से वो योग्यता हो जाती है उनके परवरता से छूटने की योग्यता आ जाती है क्रिया और पदार्थ इसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकते कितनी क्रियाएं की जाए कितना तपस्या की जाए कितना ही सहिष्णुता की जाए तो ये बस में नहीं होता जिन्हें छोड़े हुए छूटते नहीं जैसे मकड़ी जमना धरा करके जाने में फंस जाती है ऐसे फंस गया समेटते तो वह समय स्वतंत्र है जब पराधीन नहीं है परंतु पराधीनता अनुभव होती है यह स्त्री है बच्चे है कुटुम्बी है माँ है बाप है भाई है भौजाई है भतीजे है ये मेरे हैं को कैसे छोड़ू? सबको छोड़ेगा बिल्कुल सच्ची बात है, पर वो छोड़ने का फायदा नहीं होगा। छोड़ने का फायदा तभी होगा जो स्वयं छोड़ेगा। स्वयं छोड़ता तभी जब शीघ्र स्वयं ठीक समाता अपने को, अपनी तरफ दृष्टि नहीं है, कुटुंबियों की तरफ, परिवार की तरफ, संसार की तरफ है। कुटुंबी है, परिवार है, संसार है, ये दिखते बड़े विस्तृत, पर तुम जैसे हो समर्थ उनके सामने कुछ नहीं है। ना परिवार है, ना कुटुंबी है, ना संसार है। संसार तो प्रत्येक क्षण नष्ट होने वाला, पहले नहीं था फिर हुआ है और पीछे नहीं रहेगा, ये बात एकदम सच्ची है। और बीच में रहता हुआ भी क्षण भंगुर है, बीच में जो नाश होने की प्रक्रिया है वो नाश की परंपरा को स्थिति मानता है, ये भूलती है हमारे। और अंत वाला है जो मिलती है संयोजित से जाती वो अपनी नहीं होती, जो उत्पत्ति होती है नाश होता है वो तो नहीं होती, जिसका आरंभ होता है अंत होता है वो अपनी नहीं होती, जिसका संयोग और वियोग होता है जो नहीं होती, जो आने और जाने वाली है वो अपने रहने वाली नहीं है। बात ऐसी है, इस बात को पक्की समझते हैं कृष्ण, संयोग और वियोग जिसे वो अपनी नहीं। बालक बनाएगा संयोग हुआ, फिर उसको वियोग हो, जवानी हो गई, जवानी वियोग हुई, बूढ़ा बह गया, निरवता इसमें रोग आ गए, प्रवणता में खुद में ठीक नहीं, वो एक रहती नहीं, वो बदलती रहती है। यथा कोमल यौवन जरा तथा देर प्राप्ति धीरे चतुर्मय थी, धीरे से मोहित नहीं होता। संयोग वियोग जिसे होता है वो अपनी होती ही नहीं, आरंभ और अंत जिसे होता है वो अपनी होती ही नहीं, उत्पत्ति और विनाश होती है वो अनुत्पन्न होते हैं वश में, ये अनुत्पन्न होने वाला वश में होता ही नहीं, केवल अपने मान लिया, माना हुई माने हुई परवर्ता है, न मानने से मिट जाती है। अब न माने वो किसा कण मान लो तो ठीक हो जाए, विवेक विचार लो तो ठीक हो जाए, तो संत महात्मा अनुभवी हुए उनकी बात मान ले तो ठीक हो जाए, और अपने विवेक से ठीक दिखे ये रहने वाली है नहीं, ये तो विष्णु भी रहने वाला है, विष्णु वाली चीज है, सभी साथ रहने वाली है ही नहीं, जो साथ में कैसे रहेगी। तो विवेक के प्रधानता देवे तो ठीक हो जाए, विवेक विरोधी संबंध है ये। तो विवेक का स्वयं आदर करें, स्वयं स्वयं इसका मालिक है, ये अपने मालिक नहीं समझता, अपने को उनका परवर्त दास समझता है, यह समझनी बात है। इस बात से सत्संग की जरूरत है, बेसमझी समझ से मिटेगी, यह एकदम सच्ची बात है। समझ बात ठहरेगी नहीं। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया तो उद्धार करने लिए दिया है, तो उद्धार करने की सामग्री भी दी है। लोग आदमी होते वो भी कोई बड़े नौकर को बंगला देते हैं, गाड़ी देते हैं, नौकर देते हैं, स्थान देते हैं, सब देते हैं। तो भगवान ने मनुष्य दिया जिससे वो अपना उद्धार कर सकता है, तो उनमें रहने की स्वतंत्र होता है, योग्यता है, अधिकार है और सामर्थ्य है और स्वतंत्रता है। अब जो काम में नहीं ले यही करती है, काम देने के लिए सत्संग बहुत साथ है, सत्संग बहुत साथ। ये असत का महत्व है, असत का महत्व सत्संग से मिलता है। सत्वर माने तो निहाल हो जाए, मुक्त हो जाए, शांत हो जाए, सदा के लिए आनंद हो जाए, सदा के लिए जिम्मे बैठ जाएगी। सदा के लिए क्यों हो जाता है, कि वास्तव में ये बंधन में है नहीं, नहीं है वो तो छूटेगी भाई, नहीं है कैसे हो जाएगी। अरे संतान का स्वरूप है, केवल उत्साह चाहिए, अपना हिम्मत चाहिए और बल है, वो बल दिया है, शक्ति दी है, योग्यता दी है, विवेक दिया है, ऊंचा उठने के लिए भगवान ने सब सामग्री दी है। और सामग्री काम लगे तो निहाल हो जाए, सब के लिए पूरी सामग्री, उसे तो विचार नहीं करता। भगवान की दी हुई सामग्री को काम में लावे तो कितनी बात की बात है, समझ सकता है सभी, एकदम ठीक बात है। भगवान ने मनुष्य दिया उद्धार के लिए, तो सामग्री का कमी रखी है, कमी नहीं है। उद्धार के लिए साधन सामग्री भी खूब दी है, सबसे मुख्य विवेक है, विवेक विवेक ना है विशेष पृथक भाव है। अविवेक के कारण समझता है, विवेक से मुक्त हो जाता है। विवेक को अपने काम में लाओ, ठीक हो जाएगा। अरे भगवान का विवेक दिया हुआ सबके लिए है, किसी को देर किसी को ना देर सा नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम भुजाए, मेरे जो तुम्हारे सब मेरे प्यारे हैं, इनमें सुख शांति है, संयोग जन सुख है, ये आशुति है। और संयोग जन सुख से वियोग जन सुख है तो श्रेष्ठ है, उसे स्वतंत्रता है। संयोग जन सुख में प्रतंत्रता है, परंतु प्रतंत्रता के सुख को स्वीकार करता है, स्वतंत्रता से वो भूल जाता है, तब ये दिशा होती है। ठीक से समझे तो निहाल हो जाए, निहाल। भगवान की बड़ी अलौकिक विलक्षण उद्धार करने वाली शक्ति है, वो हमारे साथ में है। जहां ये समझ में न आवे तो फिर भगवान से मांगो, तो भगवान सोच देंगे। पहले भी देने में कंजूसी नहीं की है भगवान ने, उदास कर दिया है, फिर भी समझ में नहीं आवे तो उसी मांगो। भगवान जरूर ऐसा बताएंगे, संदेह नहीं है। संतों का सत्संग है, अनुभवी पुरुषों का सत्संग बहुत काम वाला है, सबका उद्धार करने वाला है, उन्नति करने वाला है। उनके भीतर ही सब मरम भरा हुआ है। आप स्वयं पूर्ण है, वो अपूर्ण वस्तुओं की आवश्यकता समझता है। मेरे लिए जरूरत है, आपके लिए जरूरत नहीं है। हमारे किसी शरीर की जरूरत नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ मेरा नहीं है, कुछ मेरा चाहिए नहीं, मेरा संबंध किसी से नहीं है। भगवान मेरे हैं और मेरे लिए है और मेरे साथ है, सदा मेरा निगाह करते हैं, ख्याल करते हैं। परंतु जब ये स्वयं विचार नहीं करे तो वो काम आता नहीं। गंगा जी का जल बह रहा है, इसमें स्नान करो, धो, भोजन करो, पुओ, सब के लिए खुले। परंतु दुर्भग खूब वंचित दुर्भग जाने के नहीं वो चाहता है। अरे ठंडा जो है महान देवर, अरे खुला क्षेत्र है, मरीज नो हो, अरे नया नया आता है, स्नान करो तो वो स्नान की अवजो तो चल देता है, ऐसा नया फैलाता है, फिर स्नान करे फिर नया आता है। नई नई वस्तु देते भगवान, और सबसे नया अपना स्वरूप है, वो भगवान सबको देने को तैयार। और भगवान से ले लेता है तो भगवान खुश बहुत होते हैं। जैसे पिता कहना मानस है, पिता राजी होते हैं, ऐसे भगवान से चीजें ले लेने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अपना पतन आप कर रहा है स्वयं। इस बार से गीता ने कहा उद्धरे आत्मान आत्मानम आत्मान आत्मान उद्धेत नावसादित, पतन नहीं करे। आत्मा में आत्मा बंधुर आत्मा विपुर आत्मा उनके बस में हो गया, अपन शास्त्र को करता था इनको बस में रह गया। कैसंत वसंत निजेन्द्रियाणी ताने और मित्राणी जीता नहीं आने, और इंद्रियों को जीत लेता तो उन्हें मित्र हो जाती है, इंद्रियों के बस में हो जाता है तो शत्रु हो जाती है। ये सामग्री तुम भोगों चाहते हो तो पसंद हो जाते हो, और इन पर अपना आधिपत्य रखो तो सब आपके सहायता करने वाले हो जाएंगे। आप पता है वो जाने ही नहीं देंगे, सदा ही सुख हो जाओगे, दुख से दूर हो जाओगे। एकदम पक्की सच्चे सिद्धांत की बात है, एकदम सिद्धांत की बात पक्की। मौका बड़ा सुंदर मिला हुआ है, अवसर बहुत अच्छा है। गीता जैसे भगवान गीता है, रामायण जैसे ग्रंथ है, अरे भगवान की कृपा है, अरे हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे सामने ग्रंथ है। कैसे प्यासे मर रहे हो और गंगा जी सामने निहाल हो जाए, सब तप्त हो जाएगी, शांति मिल जाएगी। ऐसे भगवान की कृपा सबके ऊपर समान रीति से। जिन बातों का ज्ञान नहीं है उन बातों का ज्ञान करा देंगे भगवान, और विवेक का आविर्करण से विवेक बढ़ता है। विवेक तो पूछे थे आप याद करते हैं, काम में ले आप इतने शक्ति स्वाभाविक मिलती है और सबको मिलती है। मात्र मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, सबके सब स्वतंत्र है। एक बात ख्याल रखे, दूसरे की हानि न करे, दूसरे की हानि में अपनी उन्नति समझना है, ये बहुत पतन का मार्ग है। इस वास्ते किसी को बुरा न समझना और कसाई बुराई की न करना, यह बुरा सोचना भी नहीं करना भी नहीं। तो आप स्वतः तो भले से आपकी भलाई कोई नहीं होगी, नहीं बुराई न करने से प्रगट हो जाती, प्रगट होता है। वह बुराई करते रहने से वह प्रगट नहीं होती। दूसरे को बुरा समझना, बुरा चाहना और बुरा करना, ये छोड़ देने से बुरे से रहित हो जाते हैं। तो भगवती भराई आप से आप प्रकट हो गई और भराई अनंत होती है, बुराई सीमित होती है। कितनी बड़ी हो सीमा है, तो बुराई मिट जाती है, सदा करी भलाई हो जाती है। एक ही बात है, सुंदर मौका है, सावचेत हो जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। सावचेत विवेक का आदर करो, ठीक हो जाएगा। बेठीक सब मिट जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।